تدین رستو مستقل مزامین پشان داغ مخ کے آراب انعام سورتنو او بقرہ لعمران دا توحید رسالت او دغسی دا انفاق او جہاد ذکر کئی نزول کے پس سورة تور ندے امناسبت داد چکل مخ کے ترغیب ذکر شو رسالت تا مدل ترغیب توحید تا ذکر کئی او دویم داو چمخ کی حال ذکر شو دا جہنم یانو او فرعون یانو نزی صورت کے ترقی دا چی تفور و تکاد و تمیز و من الگر آج انم دا سا دی چی اگر با پھٹکی گی او چوی با دیر حسین بل داو چی مخ کی حقوق العباد بیان شو امور انتظامیوں کے نزی صورت کے حقوق اللہ ذکر کی اللہ توحید بیانے او بل داو چمخ کے دا ملائک و ذکر شو شدادن غلادن وزی صورت کے با داغی تپوس ذکر کئی چاگی با جانمیان نا تپوس کے علمیاتکم نظیر تاستا سکنو راغلی ارون کے دی صورت کے برازی قالو بلا قد جانا نظیرن راغلی ارون دا صورت دعوت اثبات تا توحید په یولو سو دلیلونو سره عقلی دلیلونه په ذکر کوي تر اخره پورې چې غدرې دلیل پکې عام دي او اته دلیل خاص دي اثبات تا توحید په عقلی او دلیلونو سره. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک. برکتن والد اللہ غزات چداغ پلاس کے بات شایدہ داول دلیل عامہ بیده الملک وہو علا کل شین قدیر دا دویم دلیل اغا پار سباند قدرت والد درہم اللذی خلق الموت والحیات اغزات چی پیدا کرے دے موتم او جوندم نسم چی حیات وجودی دے معلومی چې موت موجودی دی ځکه آدمی شي کې خلق نه مضاف کیږي ښا چې خلق د کوم شی او شي نه موجود شي کنه نو موت موجود دی حیات موجود دی آدم مت نشي وي ازمیر کوي پتا زبان دی پدې سره پدې موت او حیات سره ایکم احسن عملا چې کوم یو پتا ځکه خیرسته عمل والده وهو العزيز الغفور او دا اللہ زور اور ذات تے او بخشش کون کے دیں نو لیبلوکم یزکا ہوئی چی دا موت و حیات دوانا سبب دے امتحان دے دکا شاہ سے بوئی لولا الحیات والممات قدا نوی کیف یجاز المجازات نو بیا با جزا و سزا سمت لبو خواه و دا دوارا ایدید پار پیدا کری نو الَّذِي آغَ ذَاتِ خَلَقَ سَبَا سَمَاوَاتٍ تِبَاقًا چه پیدا کری دیو وارا سمانونا یو دبل لپاسا تبقی تبقی ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت تنوین اینسانا و پیدایش در رحمان ذات کی سفر خواه کاغه اسمان دې قبل سشي دې الله پاکي فرق او تفاوت نه پیدا کړ فرج البصره واړه و نظر خپل اسمان تا هل ترا من فطور آیا ته ویني په دې کې سچوت فتوارا فتوارت چودو ته ویني ثم رجع البصره بیا وېما واړه و نظر خپل کرتين بار بار ین قلب الیک البصر واپس بشیتا تا نظر خپل خاص ان ذلیل بای نامراده و حسیر او ستلی باومی کتا دیر دان ستلی که لیکن پا مخلوق دلال مخلوق که فرق و نقصان نشی پیدا کن بل دلیل ولقد زدین السماء الدنيا بمصابيح یقینا من خاستکلی د اسمان د دنیا پستورو وجعلنا رجوما للشياطين مونږ ګرځولی د استوري وشتون کی د پار د شیطانانو فاتدنا لهم عذاب السعير او تیار کړی مونږ د دې پار اخرت کې عذاب سوزون کې وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ او خاص دا خلقو دا پارا چه کفر اکڑے پا خپل رب نوزید پارا عذاب دا جهنم دے اوڑیر بس دے درات لو اذا اُلْقُوا فِيهَا کلچه اغر زولشی پا دے جهنم کدا خلق سمعو لها اوری بداغی جهنم دا پارا شهیقا اہنی دل اسد او شیر پشانتی او غلمبار وحی تفورو او دا جهنم با جوشیگی فوران تکادو نزدیده نزدیده تمیزو چوچوی من الغیز دو غسینا دی پچا غسده پدی کافران تکا دیر مودا جدائی را لکنا نو دیو تا غسی چوی ویلی دلرینا کلما اولقی بیا باوجن هر وقت کی چو غردو لشی پدی جہنم کی اوڈالا سألهم خزنتها تپوس بکی ددینا اغا ملائک دی جہنم آغلازن شدادن فا ادقا تپوس تکی علم یاتکم نذیر تاوستو نظیر یرون که نور آغلی قالو بوی جاننم یان بلا آور آغلی قد جا انا نظیرون راغلی مونگتا یرون که کاغا پیغمبرو کاغا داغو امتیو ارسو فکذبنا مونگ در اغجن که کنخا فقلنا مونگا بیما نزل اللہ من شئیر اللہ اس شئیر دینا ذل کڑی تا دزان نلگی آئی نو ملائک ورتوی چې ښا ان انتم الا فی ضلال کبیر تاسو غو پټی رلوې ګمراه کیوه مونږ خو دیو جن تاسو کو چې مونږ یې کچره لار نه خطا شوی اتازو چې کوم خبره وکړه دا خو ډیره غټه د ګمراه ده چې تاسو درو جن ک پیغمبر او بیا دا موی چې اس شی نه دی نازل کړی ان انتم الا فی ضلال وقالو ارمان بو کی ښا تغابن ارمان بو کی لو کنا نسمع او ناقلو کاش کومه دنیا کې اورېدلې وې قران او میا سوچم کړې وې پاکل سره ما کنا فی اصحاب السعیر نبو مونگا پا جان نمیانو کی مونگا ایسو نکڑنو در نجات دا پار دوار لاری وی خوا یا دا اللہ کتاب او ریدل نداخو سمدستی کارو نقد کارو او یا دا عقل نکار غستل چی اصل شرک انتو اتسو چکا چی دا دے سکی بودتا سجدہ کئی چه دے داغا نا دیر خده دے اوری وینی خبری کئی عرص کئی آو اگا خوئی سنشید نو حقل نکارو دیر خلق پدی مسلمانان شیو کنا خا چه دو خپلو مشرانو آکار تا بیوکاتو نو خندابو لورالا چه تراشا بابا چه دینو اگا بودی اول پسابون باندی ویندو او بیا په د پاس اتر واړو یره کدی وی مال راکړی دی ته د داترو تساجت دی او قبل ور پورې خاندل الکولی بیزما غنی کدا چلو کو چا غبوتی راوړو او پاکی اکو نو پا گبین بانده غوار کن پی اوس مونگا کور که وقت نشد دمچانو بانگ ده دمچانو دا سی کارو نیر چا قلمن دینا و دی پوری خان دینا چی دا دا انسانانو سی دونه دیو تا سی دیل ورکوه کاتر دیو که گبین دی دا خروخ سلی لورکا ادا باقی قسمہ قسم کارو ندی خلق و مشرکانو کڑی دی کن نچه آقل چاکیه گا بچاری دا شرکو نکی خواب کارسد شرکی کبوتیه که قبری کارسد نبا مونگ پا جان نمیانو که مونگ دوارو خبرو نمحروم شویو نوم آقل صفاو که صفا آقلی نو لکه ده بلخیص پشانده جب کافرو که ناستای نابا صده دین نخبر شخا فاعترفو بزنبیم اللہ وی اقرارو که کنا اس خوب ما تسنو آئے چه جاننم تیبوزم کنا اقرارو که کنا پخپل گناہ بانده خا نفسوح قلی اصحاب السعیر حلاکت تیدا سی جاننم یانو لرا بشارتو ان الذين يخشون ربهم بشكاك سان چریږي د خپل ربنا بالغيب علي ذله نه دي يؤمنون بالغيب دي د پاره بخنا د ګناغونو او جر د ډېر لور د خپل عملونو واسروا قولكم او اجهروا به دليل عقلي اي خلقو کپټه کوي خپل خبره ډیره پټه کوي او کخکارې کوي بیشک اللہ پوئیگی پا خبرو دا سینو باندی اغتا یو شانتی دی علا یعلمو من خلق دو معنی دی خواه زکا علا یا تنبیح دا پارا دی او یا حمزہ استفہام دی خواه نو اول ما خبردار اغا ذات پوئیگی چی مخلوق یا پیدا کرے دی نو خالقم دی و عالمم دی هم خلقه ده و یعلم پویگی پار سبان ادوه مانا علا یعلم من خلق ولی نپویگی اغزاد چلا مخلوق پیدا کرده اسی پیدا کهو او پویده کنا او پیدایش پویده پا حکمتی پویده و هو اللطیف الخبیر او اغزاد چه پویگی پا رازونو بانده او پا خکاره و خبرو هو الذي جعل لكم الارض ذلولا الله غزاد ته چوي ګرځول استاوز پار ازمکه تابدار ذلولا تابدار سپي کوي ها هغه ذلول دي چې لا ذلول تصير الارض هغه نو تابدار کنه هغه حکار کسب نکاو کنه ها هغه په غرونو کې ګرځي ده ها نو ذلول نو او اللہ ازمو که بستاد پار تابدار اکلخا فمشو فی مناکی بیان نوی خلقو گرزه دا دی پوگو باندی دا زمو کی اوگشتا اسو کوئی دا غرو نیادی اسو کوئی لار یادی دا لاری دی کنا گرزه گرزه دا دی پدی لارو باندی وکلوم رزقی آخری دا رزق دا اللہ نا وإليه النشور خو یاد ساتای چې ګوره قیامت شته دا باندې راوخه او دې الله تابع ژوندون امنتم من فی السماء ای بچ بشه تاسو دا غزات نه چې په اسمان کې دې قدرت دا متشابهات نه من فی السماء ان یخسف بكم الارض کچری غرب کی تاسو لا پدی وچ از مکا بچ بشه فیضا ای تمورو او گورا بی تاسو دا زمکا با چرلی او خلق بنا نباسی چرلنده پا بو کی جور شنو خلق نا نباسی کنا خوا دا با چرلی ام امنتم یا با تاسو بچه دا غزات نا چه اسمان کده قدرت تاو ایرسل علیکم حاسبا چوری پتا سبان دکانی وستعلمونا کیف نظیر نظر دا چی پویا بشیم چی سنگو یرول دا اللہ او کیف نظیر اللہ وی چی زمان یرول تاسو لسنگو پیدا منو کنا او یقیناً تکذیب کرده دیا خلقو چی مخکی دا دینو فا کیف کان نکیر اللہ وی سرنگش زمان عذاب اغیل را اولم یرو الیت تویری این گوری دا خلق دی مارغانو تافا و قوم دا پاس دا دینا صفات و یقبضن داغی الوطل سدی فرون کی دی وزر لرا و بندون کی دی ورزر لرا بس وزر بندی و وزادی دا الوزی دا چلو تعلق قولی دی نور سبکی نشتا گوری خواه اگر نوح علیہ السلام کشتے کی صرف میخونو او تختیوی نالاوی دی سر دو وزاری دی سواف پاتن کلے کلاو کی او کلے بند کی بیخ بیزن ما یمسکون اللہ الرحمن ندی ٹنکلی دی لرپا ہوا کی مگر رحمان ذات انہو بکل شیم بسویر ویشک اللہ پار سبان لی دن کے دیں دے انسان تاوی جگورا داغه مارغله رزق ورکوما اسباب ورسرهشته دي هغه خو چر انکار نه کړی زما توحید نه خان ام من هاذا الذی هو جند لکم آیا څوک دی هغه هستی چې هغه تاسو لخر شي ینصرکم من دون الرحمن امدادو کتاب سره بغیر رحمان ذات نه مشرکان تعالی وي تاسو خپل الها تا ار وخت حاضر لکه لخکر لخکر وبشانت کنه رضی بدرسه امداد در کی خزنکم ان الکافرون الا فی غرور نیدا کافران او مشرکان بغیر پلوه دوکا کی امن هاذ الذی او یا سوق ده هغه هستی یرزقکم جتا سر رزق در کی ان امسک رزقه کله خپل رزق بن کی پتا سو نو سوکشتے جی تاسو لرزق در کی بل لجو بلکی دی ننواتو فی عطوی و نفور پسر کشے و پتیختا کی افا من یمشی مکبن علا وجی آیا آغا سوکو چی روان دی الٹا مکبن نسکور روان دی علا وجی پا مخبان دی اوخ پی ایبر دی احدا نو دیبا ورسیخ پل منزل تا آسان باندی اما یمشی سویین علا سرات مستقیم او کناغ موحد چی روان دی خبر آبر پا سرات مستقیم دامت اللہوی دا مشرک دے کنا دے تا سوین اینا زیوینو دے الٹا روان دی مخی کتا دے اخبی برا دی بیزتا نو دے بورس اخبال منزل تا نشی رسے دے جنت تبا اسو رسی چې سمروانی ښا صحیح رواني لکه موحد انسان شو قل هو الذی انشاکم وایا الله ذات ته چې تاسو پیدا کړی او جعل لكم السمع والابصار والافئده او بیا درکلو تاسو له د اورېدو طاقت د لیدو طاقت او د زړونو د پوهې طاقت دې درک دیسل درکلو چه اللہ شکریہ پیدا کئے داغا قدرتو نا پیوینے داغا کلام پیو آورے او داغا پو کلام کے سوچ و فکر ہو کئے قلیلم ما تشکرون نشت پتا سکی مانا دادا نشت پتا سکی تابدار قل هو اللذی او آیا اللہ غزات تے ذراکم فی الارضی چتا سو را پیدا کړې پزمکه کې ویلې تحشرون او دې الله ته بیا راځم کړی شه ويقولون وايدي متى ذل وعدو کله وی دا قیامت کې تاسو رښتینه مؤمنانو پیغمبرانو قل وتو انما العلم عند الله د دې علم الله سره دی دا خو منو چې قیامت برازي ولیکن کله وی دا علم الله سره او بیشک ازو یرون کے مخکاران فلما رأوه کلچوین دا خلق دا غیر وزل را زلفتا نزدی سیئت وجو الذین کفرو نتک تور وشی مخونه دا کافرانو دا دیر غم دا گور غم چراشی نو مختور شی فخ کل بندهی ابی اداسه دا غم دا وجن داسه کی کن او بویل شی هذا الذی اذا قیامت کنتم بی تدعون چه تاسو بدا پا زور زور غختا پا زور زور چه کلوی کلوی قل ارائیتم او آیا وطا چه خبر را کیماتا ان اهلکنی اللہ و من معیا کچر اللہ مال را ملکی او سارانا اخلی او غسوک چه ما سردی ٹول ٹول بمرو کنا نو ما بات سوک خلاص کی کدا حیاتیان را لکنا حدیث مند ترلوالا دکا دیخو مرگ نمانی کنا پی صورت ملک دینا دیو ایلی او رحمانا یا که اللہ رحم کی پا منگا بانده فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم انو سوک دے چپنا باور کی دے کافرو لرا تازاب دردناک نام اللہ وی چی زد پیغمبر وی چی زدی دان نشم خلاص ہو لے زماس و قدرت نشتا دے نو دیو دان دست بس خلاص کی خواه قل هو الرحمن و آمن نابی و علی توکلنا و آیا وطا چی زمونگا عقیده واو رے دییا کنابدو نستعین واو رے چی اللہ هو الرحمن دغه رحمان ذات ته مونږ په هغه باندې ایمان راوړې او په هغه باندې توکل کوو بس یا کنابود او یا کنستای پس تعلمون تاسو پوشه من هو فی ظلال مبین چې څوک دې په ښکارا گمراهه کې قل ارایتم وایا خبر راکه ان اصبح ماؤکم غورا کچره وګرځي دا وبس تاسو ډوبې چه اللہ خود اللہ را استلی دیو را ورولی دی او کچر دا پزمکا کی کتا بوزی کتا ومی زمکی پوری غورن غار یغور غورن قمیاتی کم بمائی مائین نسوک دے دا سی هستیشتا چه براولی تاسولا داو بخوکی مطلب تنو بندی عام دے خواه انسان تا اللہ یا بندہ کل استان دا نظر واخلی فمیاتی کل استان دا طاقت داوریدو واخلی کل استان دا عقل واخلی کدا رزق دا نواخلی سمر نعمتو نجیدی تا دا نواخلی فمیاتی کم سوک دی موارشتیش بیدل در کی سورت